A 2019-es rekordévet is több mint tizedével meghaladta Horvátországban tavaly a magyar turisták létszáma és vendégészakáinak adatai. Úgy tűnik tehát infláció ide, rezsidémon oda, a magyarok a nyaraláson nem hajlandóak spórolni. Dr. Kis Róbert Rihárd turisztikai szakértő szerint akármilyen infláció vagy gazdasági válság van, akármennyire is kialakultak háborús konfliktusok, amik az ember kedvét látszólag elveszik az utazástól, mégis az utazni vágyó tömegek útnak indulnak és kihasználják a lehetőségeket. Mi magyarok mindig is nagyon szerettünk utazni, és inkább máson spórolunk, de nyaralni elmegyünk. A 2024-es évben nagy trend, hogy a fenntartható fejlődés felé mennek el az utazási irodák, szálláshelyszolgáltatók. A magyarok a kiválasztásban nem, míg az Egyesült Államokban a turisták már jobban megnézik, hogy karbonsemleges szállodát válasszanak az utazás során. A másik nagy trend, hogy elkezdtek olyan új helyek is divatba jönni, amiket a közösségi média propagál, mert mindenki készített egy csodálatos felvételt. Magyarázta a szakértő azt, hogy ezek a helyek pillanatok alatt benépesülhetnek a világháló miatt. Ahova van fapados járat, oda elindulnak a magyarok. Dubájba is például a 10 évvel ezelőttihez képest megtöbbszöröződött a magyarok száma. Ilyen értelemben még az egzotikus úti célokat is felkeresik a magyar turisták, ha van egy jó repülőút. Most azt mondja dr. Kis Róbert Rihárd turisztikai szakértő, hogy úgy tűnik tehát infláció ide, rezsidémon oda, a magyarok a nyaraláson nem hajlandóak spórolni, mondja ezt annak kapcsán, hogy Horvátországban milyen sokan utaznak. Mi a közeljövőben fogunk elutazni egy hosszú hétvégére Szardíniára, ahol egyébként 10 fokkal melegebb van, és annak ellenére, tehát hogy... Annak ellenére, hát most az előrejelzések szerint lesz olyan szerencsénk, hogy 17-18 fok ígérkezik, de szóval, hogy elutazunk oda, és 28 ezer forintért találtunk nagyon jó szállást, tényleg, királyszállást. Most kíváncsiságból megnéztem, hogy ugyanezen időszakra csopakon milyen költsége lenne. Három éjszakáról beszélünk. Három éjszakát kaptok 28 ezer forintért? Nem, per éjszaka. Csak ugye a bookingon összesítve vannak a három éjszaka ára együtt, tehát 131, 119, 118, 159, 130, ezek szemben a 28-a. 168, nem a 28-a, hanem a kerekítve 90-nel. Aha. De hát tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy azzal spórolunk szinte, hogy elutazunk, és sajnos... A szálláson, amennyiben olcsó repülőjegyet találtok, és azért itt a Balaton környékével vetetted össze, ami ténylegesen drágább, mint egy csomó egzotikus nyaralóhelyen a szállás. Szándékosan, mert úgy gondolom, hogy mondjuk egy Szardínia és egy Balaton egymásnak megfeleltethető. Annyiban. Mert nem azt mondtam, hogy Győr kontra Szardínia, mondhattam, az úgy lett volna inkább helyesebb, hogy mondjuk Győr kontra Szlovákia. Annyiban, tehát, hogy... annyiban nem teljesen igaz, vagy nem értek teljesen egyet, mert tényleg egészen extrémnek tűnő helyeken is nagyon nagy változatosságot mutat a szállásoknak az ára. Például Dubájban nagyon-nagyon olcsó szállások is vannak, amik tök jó minőségűek, egyszerűen azért, mert tehát két oka van ennek, az egyik az, hogy itt a mérsékelt égövön máshogy működik az építkezés, és drágábbak az ingatlanok, úgy általánosságban drágábbak, mert ki kell őket fűteni. A másik oka az... Ki kell őket fűteni. Én teljesen másban látom illetve Dubáj egy nagy sivatag, ahol viszonylag olcsó és sok a terület, nem kell terepet rendezni, nem kell hozzá erdőket írtani. Meg kicsit túlkínálat van, tehát egy picit túlbefektették, meg túlépítették, ami, érted, anyagban megvan, tényleg a tiéd a lakás, hogyha neked volt pénzed ott venni befektetési céllal, csak jut-e rá turista, és amikor szembesülsz vele, hogy hát nem, vagy hát olyan is jut, aki 8000 forintért érkezett ide repülővel, akkor kénytelen vagy a végén kevesebbért adni. Bocsánat, Szardínián nem tudom, hogy amúgy milyen az éghajlat, de hogyha január közepén 15-18 fokok vannak, akkor könnyen elképzelhető, hogy ez az építkezés ott is egy kicsit máshogy néz ki. Én ezt elhinném akkor, hogyha nem lenne egy brutális, de aránytalanul és indokolatlanul brutális emelkedés a szállások árában az elmúlt 3-4 évben, mert a környezeti változás, hogy nem változott a földrajzi adottsága Magyarországnak, az a szálloda az ott állt 5 évvel ezelőtt is. Magyarországon mindennek fölment az ára az elmúlt Fölment, hogy elhagytuk magában a környezetet. De egy ilyen 20-30 szobás szállodának, nem egy 300 szobásnak is, ilyen 10 milliós nagyságrendű energiaköltség növekménye van, nem hogy az alapanyagok az étteremben, meg a munkadíj és a társadalom. Azt gondolom, nem hogy védem, hanem ellehetetlenült a dolog neki is, meg nekünk is. Meg egyébként én elég valószínűnek tartom, hogy itt azért egy, tehát a szép kártya használatra épít nagyon sok vendéglátóegység, mert a Magyarország, tehát a magyarok belföldi szállás költése az azért igen magas, vagy egyre magasabb százalékot tesz ki az, hogy a céges juttatásukból, tehát a szépkártyával fizetik ki a szállásukat. És nézzünk meg mondjuk éttermeket, hogy mi történt itt az elmúlt 1-2 évben. Igen. Mennyire durván szálltak el árak, de van olyan étterem, nem fogom most a nevén nevezni, bár egyébként legszívesebben ingyen reklám lennék neki, mert 20 éve létezik, elképesztően jó minőségben, a Liszt-Ferenc téren, és egyébként szerintem Budapesten is talán az egyetlen olyan, ahova nem tudsz bemenni foglalás nélkül, még egy sima keddeste sem, mert sorba állnak, ilyen mértékben rengeteg ember van, és nem 5 asztalról beszélünk, hanem 50 vagy 80 asztalról, és érdekes módon normális árak tudtak maradni. Nyilván ez egy körforgás. Azért is mennek ilyen sokan, mert nem szálltak el az árak, meg egyébként nagyon jó minőségű a kiszolgálás, a környezet, meg az étel, és mivel sokan mennek, ezért nem is emelik meg. Tehát adok-kapok. Jó, hogy felhozod ezt a témát, mert ebben meg akartalak erősíteni, ha a szállásokban nem is, de az egyéb költségekben viszont tényleg az a helyzet, hogy a magyarországi megélhetési költségek abszolút összevethetők most már szinte bárhol Nyugat-Európában. Tehát mi egy 2 éve voltunk Madeirán, pont a nagy áremelkedések előtt, és ott azért meglepő. És az ukrán-orosz konfliktus kitörése közben. Igen. Pont akkor, és én ott azért meglepődtem, amikor 25-30 ezer forintot fizettünk egy étterembe, azért, mert ketten beültünk, vagy kajálni. És utána hazajöttem Magyarországra, és hopp, hirtelen itt is. Nekem az volt a fejem, hogy ketten beülünk kajálni, az kb. 8-10 ezer forint. És nem, ketten beülsz kajálni bárhova, és 20 ezer alatt nem fogod megúszni, de inkább 40 lesz a vége. Úgyhogy igen, valóban a drága nyugat-európai országok, ahol nem mentek föl ilyen mértékben az árak, most hirtelen már nem is drágák. Ugye azt kiszokták abban fejezni, hogy bizonyos országokban az élelmiszerinfláció ilyen 2-3%-os, nálunk meg ugye 20-25, meg 40-45, attól függ, milyen termék kategóriáról beszélünk, de hát azért, mert náluk eddig is viszonylag magas volt, tehát hogy ők már megérkeztek oda, most megérkeztünk a költésünkkel, akkor mi is már csak a bevételekkel kellene elvileg. Két dolog érdekes nekem, vagy a fura ebben, az egyik a karbonsemleges szálló, a másik pedig, hogy elveszi-e, vagy az utazástól veszi-e el a kedvet a háború. Az utazási kedvvel kapcsolatban itt mondom, hogy nekem a munkától veszi el. Tehát, hogy én a pihenni miért ne lenne kedvem? Építeni nincs kedvem, amikor rombolást látok. Tudod, attól megy el a kedvem, hogy üzemeltessem az életemet egyáltalán. Nem az utazás részére szűkítem le, hogy elment a kedvem, hanem minek csinálunk bármit, ha nem tudjuk megtartani, hogy utána élvezhessék, akik itt maradnak. Pragmatikusan azokba a irányokba veszi el a kedvedet az utazástól, ahol éppen háború van. Na igen, tehát hogy itt a Horvátország kapcsán meg felhozni, hogy egyébként most a közelünkben háború, hát amikor 91-ben hozza föl ezt, akkor sokkal jobban értem, hogy miről van szó. Tehát egyébként meg akkor mit csináljunk, dolgozzunk 365 napot egy évben, tehát értem, hogy Koreában vagy Japánban főleg sokkal inkább olyan a közmorál, hogy te ne menjél el hosszú pihenésre. Amerikában rengetegen óradíj alapján vannak elszámolás alatt, tehát nincsen fizetett szabadságuk. Az, hogy nálunk ez ilyen 20-valahány nap, és 3 évente még egy nappal növekszik 25 fölött, vagy valami ilyesmi. Tehát az, hogy 40 éves korodban elvileg, nem tudom, 30 nap szabad, nem tudom, nekem nem jár szabadság, mert én a tulajdonos vagyok valahol, és ezt írta nekem a bérszámfejtőm vissza, amikor írtam, hogy szabadságon leszek, és ennyit kaptam, hogy önnek nem jár szabadság, pont. Se szia, vagy viszlát, vagy hanem magázódva így közölte velem, és tudod, egy ilyen, nem tudom, mi ez a zene, ami ehhez tartozik, a Hello Darkness, My Old Friend, tudod, a az a Simon & Garfunkel, hogy azonnal húzták a fülembe, hogy kész, most már számon se tartjuk, és nem is veszek ki annyit, mint amennyi egyébként járna, ha egy munkahelyen lennék. Minden esetre ennek ellenére, hogy nekünk relatív jó a helyzetünk, vagy ez egy ilyen, valahogy kiszocializmusoztuk magunknak az elmúlt 100 évben, hogy ilyen legyen, én azt kívánom, hogy több legyen. Azért, mert kell, hogy valahogy a pihenést és a munkavégzést úgy lehessen egyensúlyba állítani, hogy telik is rá, időben és pénzben is. Lehet, hogy valakinek volna egy csomó ideje, de csak költséggel jár. Érted? Marad 2 órával előbb érkezel meg egy városba, ahol megbeszéltél valami egy találkozót, hát akkor beülök egy kávéra, tudod, és akkor, ja, hogy 1002 egy kávé, meg olyan, minden, az, hogy az időpénz, az mindig olyan kontextusban hallottuk, hogy az én időm sokat ér, de egyre inkább kiderül, hogy nem, többieké ér sokat, tehát, hogy várakozni az többe kerül, mint csinálni valamit, és pihenni is rohadt sokba kerül. És tulajdonképpen csak ezért van valahol értelmes korlátja annak, hogy nagyjából 4-5 hétnyi szabadságot kapsz. De annyival méltóbb lenne, ha ezek hogy ilyen nagy hosszú szabadságokra tudna az ember menni, és tellene neki arra, hogy azt valahol eltöltse. Vagy lenne egy nyaralója, ahova beköltözik a család egész nyárra, és akkor aki bejárós, az nem egész nyáron van ott, csak egy hónapot, vagy akkor utazzon, de tudod, pihenje már ki, mert nem olyan bazi fontos a munkája. 4-5 hét az egy annyira utópia. Nem utópia, ennyi a fizetett szabadnapjaidnak a száma 25. De körülbelül. Erre mondtam a 4-5 hetet, hogy ez ennyi. Igen, de nagyon másképp hangzik. Nem egyben veszik nagyon ki, meg nem utazóskodnak. Nagyon másképpen hangzik a 4-5 hét, mint az, hogy hány darab nap van összesen egy évben. Mert ugye 25 szabad napodnak a felét, 2/3-át elveszed olyanra, hogy most fogorvoshoz kell mennem. Ja. Így van. Most a gyerek beteg. Egyébként, ha jól tudom, a fele az, amivel nem is te rendelkezel egyébként. Hát te kapod, csak nem te osztod be, hogy mikor legyen. Na jó, igen, de hát ez akkor már kicsit ugyanott vagyunk. Kevés munkahely van, ahol te bejelented, hogy akkor te most márciusban nem jönnél dolgozni, így egyben kivennéd a szabadságodat. Semmi gond ezzel, csak áprilisban se gyere. Plusz, akkor, meg nem csak ez a baj ezzel, hanem mi van akkor tényleg, hogyha utána meg októberben lesz egy olyan fontos dolgod, amire kéne még 3 szabad nap. Nem értem egyébként ezt a hatalmas... Mondjuk beteg lesz a gyerek októberben, de már elköltöttem, úgyhogy a gyerek az legyen egyedül beteg, vagy ne legyen, vagy... Tehát, hogy kifogysz ebből. Értem, én szeretek dolgozni, és sokat is dolgozom, de nem ezt szeretném kívánni másoknak, hogy amikor nyáron egy picit közbe jött valami, akkor abban az évben már az se lehet, hogy leugrom vidékre meglátogatni egy rokonomat a kórházban, mert ez az utolsó hete. Hogy nem, mert már nincs szabid. Nehéz erre mit mondani, nem tudom, hogy hány alkalmazottad van, de a másik irányból megnézve meg, az milyen, hogyha... Oké, az alkalmazottad most bejelenti, hogy hát akkor én április-májusban fizetett szabadságon szeretnék lenni. Akkor is ilyen lelkes lennél, hogy... Én lehet, hogy fogok még embereket alkalmazni, 8-nál soha nem alkalmaztam többet, és soha nem is szeretnék, és nem szeretnék visszamenni a vállalkozói létbe ilyen szempontból, mert én ezt 3-szor szívtam be olyan szinten, hogy ez valakinek csődöt jelentett volna. Minden esetre, amikor így működtünk együtt, akkor én kiadtam a törvény szerint járó szabadságot, és még egyszer annyit úgy, hogy utazz, ahová akarsz, és 1 nap 2 órára jelentkezz be, vagy csinálj valamit. Érted? Tehát, hogy kvázi ilyen bónusz szabadság, vagy nem tudom mi. Hát szerintem ez elég sok. Hát főnök voltál, nem ez a jellemző. De hallok ilyeneket, hogy máshol is van. Figyelj, nem, munka, de nem tudtam is. Négyszer annyit fizetni, hogy ez van. Ez munkától, meg munkahelytől is nagyon függ. Tehát, ha mondjuk üzemeltetsz egy éttermet, ahol működnie kell az embereknek, egyszerűen működnie kell az étteremnek, ott nem működhet az, hogy a szakácsok és a pincérek, meg mindenki egyszerre most éppen szabadságra. De az auguszt cukrászdában nem fogod elinni, melyik hónapban senki nem dolgozik. Ez mindig akkor van bezárva, és ez egy egyezmény. Csak nyilván a munkatörvénykönyve azt mondaná, hogy már pedig, ha akarja, akkor valószínűleg úgy tudják megoldani, hogy ebből két hetet ő jelöl ki, a másik két hetet ajándékba adja, és a maradék két hét az, amit megeloszt az évben, ahol akar. Jó dolog, hogyha ezt ezzel lehet számolni csinálni. Előre. Ha eleve így állsz nem hozzá. Tudom, mi is több szabadságot adtunk ki az alkalmazottainknak, mert kreatív területen dolgozunk, és fontosabb volt az, hogy kreatívan frissek legyenek, mint az, hogy minden áldott nap 9-től 5-ig csinálják azt a tevékenységet, nem is lehetett ezeket a tevékenységeket így csinálni. Na mindegy. Nagyon, nagyon speciális szeletét képviselitek azért a magyar társadalomnak. Míg ezért a, jó, míg, hogy míg ide jövünk, és beszélünk arról. Még a speciálisan belül is egy szinte lehetetlen szeletét. Tehát, hogy ma azzal küzd egy csomó ember, hogy a cégek például elkezdték visszaállítani az elmúlt egy évben a home office-ból újra az irodába terelni az embereket. Érted? Nem bónuszszabadságokról beszélünk, hanem akkor, amikor bebizonyította a világ, meg egyébként konkrét egyének is, hogy lehet úgy rengeteg munkát elvégezni, hogy nem kell irodabérlés hozzá, hogy nem kell bent lenni feltétlenül hozzá, mert ellenőrizhető, hogy a munka vagy-e van végezve, vagy nincs, vagy jó van elvégezve, vagy rosszul van elvégezve. Ennek ellenére elindult például ez a folyamat, ez hogy újra bocsánat, vissza, nem bónusz, Szabi. Bocsánat, ez volt az a pont, ahol közbe tudnék vágni, hogy a legtöbb esetben ugye az a probléma, hogy ha nincs ott az alkalmazott, akkor nem tudod ellenőrizni, hogy el van-e végezve a munka, vagy nincs. Tehát szerintem a legtöbbször ezzel van a probléma. Nem egyértelműen eldönthető, hogy ő azt a szerződést, amiben az idejét és a szaktudását neked pénzért eladja, abban ő tartja-e az ő oldalát. Ezért hívják vissza az emberek az irodába az alkalmazottakat. Nagyon sok olyan munka van, amire ez igaz, de én sok olyat is hallok, aminél ennél sokkal egzaktabb, tehát ki van adva, nem tudom én, X feladat, és azt az X feladatot el kell végezni. És nyoma van, hogy alatt, meg lett, vagy nem lett vagy meg. Vagy megvan, vagy nincs meg. Rengeteg munkakörben ez kevésbé tett. A szórólapozás az, aminek nyoma nincsen, hogy egybe dobtad ki, vagy egyesével. Nehéz. De ha már visszafele van a kérdőívgyűjtés, hát ott vannak a válaszok, tudod, a bérlet és jegyellenőrzés, lecsippantottad a vonalkódot. Nehéz azt elképzelnem, hogy a home office, ha egy home office-ban tökéletesen elvégezhető és ellenőrizhető munkára a cég vissza akar hívni egy embert, hogy plusz 150 ezer forintot kelljen rá költenie havonta, hogy az irodában legyen neki egy része, egy ahol a Én mostanában kattantam rá, és ajánlom figyelmetekbe a Redditet, és ott most pont azért vagyok ilyen napra készülve, egy nagyon-nagyon érdekes komment folyamon verekedtem át magam, hogy tényleg át kellett verekedni magam, mert volt vagy 300 hozzászólás. Onnan indult abból a kérdésfelvetésből, hogy ti miért szeretitek a home office-t, és estek ki azok a csontvázak a hozzászólásokból, ahol tényleg indokolatlannak tűnik a leírás alapján, hogy vissza kell menni az irodába, miközben egyébként több olyan hozzászólás is volt, aki pedig azt mondta, hogy ő home office-ban van, de amúgy igényelné, hogy olykor bemenjen és szocializálódjon. A legjobbnak így egy mini közvélemény kutatásnak fogom föl ezt a topikot, akkor a hibrid az, ami egy ilyen jó kis köztes megoldásnak tűnik. Igen, pont ezt akartam mondani a home office ellen még, hogy hosszú távon viszont csak most tesztelődik a home office. Tehát az rendben van, hogy időszakosan home office-ban is el lehet végezni munkákat, de az egy más kérdés, hogy az emberek társas lények és szükségük van a közösségi létezésre, és sok cég esetleg ilyen megfontolásokból hívja vissza az alkalmazottait, mert ha home office-ba vagy, akkor mondjuk a Scrum Master, vagy az Agile Coach, vagy akárki, aki ott simizi a alkalmazottaknak a fejét, meg megkérdezi, hogy nem tudom, jó kedvük-e van-e ma reggel, meg melyik a kedvenc viráguk, az nem tud úgy foglalkozni vele a home office-ban. Igen, de a people management az sokkal nehezebbé válik. Nem családlátogatósat. És home office-ban lojalitás csökken a cég iránt. Tehát így tudnám összefoglalni. Tehát a home office-ban dolgozó ember nincs a cégnek úgy a markában, mint aki... Szörnyű. Ez szörnyű. Bocsánat, miért kéne lojálisnak lennie egyáltalán ott... egyéb? Értem, hogy ez a célja a cégnek. Hát mert a cégnek ezért imádja. De ez hülyeség az de személy azzal, amit most te mondtál, ott nem az történik, hogy a munkavállaló lojalitása csökken, hanem hogy a munkáltató kontroll lehetősége így van, csökken. A kontroll a kettő csökken. Nem ugyanaz. Ellenérdekeltek a felek, csak ezt úgy csinálnak, mintha nem mondják ki. Érted? Hanem egy csomó esetben az teljesül, hogy valaki éppen elvégzi a munkát annyira, hogy ne rúgják ki, éppen annyi pénzért, amennyiért nem mond fel. Érted, hogy azon a vékony mezsgyén találkoznak. Igen, ez egy általános szabály erre, hogy a munkáltató pont annyit, a legkevesebbet fizeti, amennyire van végezve a munka, és a munkáltató pedig a lehető legkevesebb munkát végzi el, amivel még nem rúgják ki. Maradék két kérdés, bocsánat, hogy home office-ban lehet-e turizmust üzemeltetni, mert tartok tőle, hogy azért a turizmus az, ahol a vevő jön házhoz, és nem az áru megy házhoz, a másik meg, hogy a karbonsemleges szállodába megyek, de Japánba repülök érte, akkor mennyire voltam? Hát ez olyan, mint a klíma home office-ban üzemeltetni. Hát a címerferi az home office, annak, aki adja a szállást, de muszáj az embereknek mozogni. De hát, hogyha én home office-ban dolgozom, az azt jelenti, hogy el tudom végezni mondjuk egy szállodának a kertjében is a munkát. Nem úgy értem, hogy másodállást végzek a szállodában, hanem úgy értem, hogy a turizmusban, mondjuk a gyerekekre kell vigyáznod egy hotelban, akkor be kell menned a gyerekekre vigyázni a hotelban, ja, és nem tudsz laptopon így szólni, Skype-on a gyerekeknek, hogy ne üsd a fejét az égő izével, hanem tudod, egy csomó szolgáltatás, maga a szolgáltat, az éttermet se tudod úgy elvégezni, hogy a szakács be kell oda mennie. Minden, ami a szolgáltatásnak a nyújtása nem válik el a szolgáltatás helyétől, mert így a kezedből kell kivegye, és akkor a masszörnél, ugye, ahol dolog sincsen, viszont muszáj hozzád érni, ott végeznék, ez nem működik home office-ban. Fura lenne, de volt ez a Gyurcsok Fali, vagy hogy hívták, aki ilyesmivel próbálkozott? Ja, persze, aki az nem ugyanaz az ember, de igen, aki televízión keresztül gyógyított egy ideig. A karbonsemleges szállodáidra visszakanyarodva pedig szerintem itt egyszerűen arról van szó, hogy ez most egy ilyen buzzword, hogy karbonsemleges, és ennyi a magyarázat. Tehát egy amerikai turista, aki elrepül Dél-Kelet-Ázsiába, nem tudom én, Indonéziába, Balira, hogy ott egy karbonsemleges szállodába lakjon, ez olyan, mint a klímakonferenciák, amikre 93 magángéppel érkeznek oda a tudósok. Tehát ez ugyanaz a jelenség. Erről szerintem nagyon sok, ez olyan, mint hogy ugye az amerikai tőzsdén megjelent egy olyan mutató, lehet, hogy már nem csak az amerikain, egy olyan mutató a cégekkel kapcsolatban, hogy milyen karbonsemlegességi indexük van, és ez számít most már a befektetési alapok döntéshozói számára, hogy olyan cégekbe fektessenek, amiknek minél kisebb karbonlábnyoma van. Minél nagyobb elfogadottsága lesz a köz által, valószínűleg csak ennyiről van szó.